بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لافد ذا فلندريم وتيان بتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të mirë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, fillimisht të lutim Allahun xhellahu ala në këtë ditë të mëdhoja të Ramazanit dhe këtë net të mëdhoja të Ramazanit, që Zoti on xhellahu xhelalu na i këtë pranuar agjerimet tona, namazet tona, në të lusim Allahun të bare kjo vëtala, që Zotë i unë gjele gjelet në ban prej banorve të gjennetit. Allahumme, amin. Si vazhdimësia asaj se ne kemi filluar mbi shembujt e Kur'anit, sot e kemi, do më dhanë, shembulin e filluar dje, nga se dje ishte e rrugës për të folë, për shembulin konkret, por se koha nuk në premtoj, andaj atë të djeshit mund të logarisim një loj hyrje, dhe para hyri në shembull apo për një lloj rëndësie të fjalës, sepse Allahu xhelalu ala e ka shembulluar fjalën me drunin e mirë apo pemën e mirë. E sot do flasim me lein Allahu xhelalu xhelalu për këtë shembull. Në surën Ibrahim, ajeti 24. Pra surja 14, ajeti 24. Thot Allahu xhelalu xhelalu: "Alam tara kayfa daraballahu mathalan?" A ke parë ti, pra a e ke parë ty o Muhammed alayhi salatu wasalam, dhe kjo pastaj neve na përfshin të gjithëve umetin e tij alayhi salatu wasalam. A e ke parë ti se si Allahu e ka sjellë në shembull? Dhe thamë se kjo është për ta tërhiqë vëmendje. Kur i thu dikujt na shiko këtu, se kjo është çfarë flasësh tani, shumë rëndësi. Thot Allahu xhellahu ala: "Kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba." Shembulli i fjalës së mirë është sikur shembulli i drunit të mirë, i pemës së mirë. Asluha thabitun. Rajt e këti druri janë shumë të thella në tokë. Thotë Allahu xhellahu ala: "Wa far'uha fi s-sama." E degët i ka të ngritura lart. Degët i ka të ngritura lart. Pasaj thotë Allahu xhellahu ala: "Tu'ti ukulaha kulla hin." Kjo pemë, ky dru, çdo vakt jep fryte me izën e Zotit, me lejen e Allahu xhellahu ala. Wa yadribu Allahu al-amthala, Allahu kështu ua sjell njerëzve shembujt. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Pse i sjell Allahu gjëra shembujt në mënyrë që ne të ndalemi me mendue. Andaj vëzhgon, nuk ka, domethënë, fjalë më të përsëritur në Kur'an sesa fjala dhikr. Apo andaj shpesh në Kur'an vjen Kur'ani dhikr. La ilaha illallah dhikr. Namazi vjen dhikr. E kështu me radhë. Pse? Sepse e tëra shka i duhet njerit për me kuptu Zotin, në veç mundal me menua. Kur gjo më tepër? Në veç mundal me mendu, në e përmendëm, veç mundal me mendu disa prej gjara, e kuptan se Zotin Gjellë Gjellalu është i vetëmi cili meriton të adhurohet. Kjo është shembull që ka sjellë Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Sot dhe flasim për fjallën e mirë, e pasaj dhe flasim dhe për fjallën e keqën e së na premton koha. Kush është këtu, qka shembullet me qka? Fjalla e mirë, shumica e ulemave, komentatorëve, sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë thënë, fjala e mirë në këtë ajet është fjala la ilaha illallah, shahadeti. E ka shembulli Allahu fjalën la ilaha illallah me një dru të mirë, që me e kuptu më qartë çka është fjala la ilaha illallah, çka imani e kësaj herë. Pra, shumica e komentatorëve në krye me Abdullah ibn Abbasin, shokin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe djalin e haxhës Atina, kanë thënë, fjala e mirë këtu është la ilaha illallah. Apo e frytet e kësaj fjale janë pasaj ajo që do ta përmendim prej punëve dhe veprave të mira. Komenti dytë, sa për ta kuptuar, nga se na do të mbështetemi te i pari, nga se shumica e ulemave, madje edhe Abdullah ibn Abbasi, është aty. Komenti dytë nuk vjen ndesh me të parin, por është pak sa më i ndryshëm. Kanë thënë është imani. Është imani në Allahun xhellahu xhelalu. Apo edhe disa prej dietarëve kanë thënë fjala e mirë në këtë ajet është çdo fjalë e mirë. Përfshin la ilaha illallah, por përfshin edhe të tjera. Pra është fjallë la ilaha illallah, por Allah nuk ka thonë këtë fjallë la ilaha illallah, po ka thonë çdo fjallë e mirë. Apo, ma e vërtetë është mendimi Abdullah ibn Abbas, edhe nuk vjen dash me këto mendime tjera, si që do të shofim me lejnë Allahu te bareke u e tjala. Pra, shumica ulemave, në monë, një pjesë dërmu se tërë, thonë fjallë la ilaha illallah është për qëllim në këtë qembul. E tani na do të bazohemi në këtë mendim dhe do të asharëna me lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu. Tani dhe zërë, qëfar ka sjelë Allahu Gjelle Gjelalu? Fjallë la ilaha illallah, që dhe më thonë? La ilaha, s'ka ilah, s'ka Zot, ilah është aj që duhet dhe i nështrohet ati. S'ka Zot që meriton madhuru illallah, pos Allahu Gjelle Gjelalu. Për këtë fjallë, Allahu Gjelle ka kriju krimin e vetë. Dhe më thonë, tani në duhet pak ligjerate e kaluar që ta lidhin pak. Thamë Allahu Gjelluala këtë univers, me shka e kanë zirën pa? Me fjallë, bëhu. Apo, do të bëhesh. Pse Allahu Gjelluala përmeni mas shumë di në Kur'an fjallën, sepse Zoti unë të bare kjo e tjara, gjëjën me të cilën i ka ngarku robrit e vetë është fjalla. A dhe dhamë nëse e zhvesh namazin pi punëve, del veç fjallë. Allahu Ekber, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Ala. Por nëse hik lëvizjet, jesin fjalë, e kështu me radhë. Dhe thamë se fjala është ajo e cila një vepër të mirë e prish, e një vepër, domthonë, mundet më kanë keqë, për shembull çishta pejgamberi alayhi salatu wasalam, duket të keqë, njëri ka dhënë sadaka hajdutit, i ka dhënë sadaka lavirës, i ka dhënë sadaka zenginit, por fjala e mirë e ka shndruar vepër të mirë. Andaj fjala la ilaha illallah është fjala më e madhe, për të cilën njerëzit janë krijuar për ta. Nuk i ra kriju pos me thonë la ilaha illallah edhe si cëli popull për pengamenin e vetë. Por shemë, ne na themi la ilaha illallah. Populli Nuhi, që shka thonë la ilaha illallah? Nuhur Resulullah. Ibrahimi populli vetë, qka dosh me thonë la ilaha illallah? Ve shedu enne Ibrahime Resulullah. E ne themi la ilaha illallah Muhammedun Resulullah. Por na themi edhe Ibrahim Resulullah, por se na jemi të thirur me ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe zër, pisi ka kriju Allahu njerëzit, shartë kanë pas. Pse kena ardhur këtu në dhunja, Allahu xhallahu ka thënë la ilaha illallah. Mirë. Kur ne domodin flasim kështu teoretikisht, njerëz thonë mirë, e vlefsh me kokë apo çish ta kuptoj. Allahu xhallahu ka sjell shembull. Ka thonë si një drum i madh, një pemë e mirë, e cila ka fryte. E tani vëllazë për ta kuptuar sa është e rëndësishme fjala la ilaha illallah. Dhe se a është fjala la ilaha illallah vetëm fjalë apo pak më shumë? Tani çe dru ka sa dush. Kush s'ka dikush që s'ka po drum. Apo andaj këto a ju kujtohet fillim kur thash Allahu në Kur'an i sjell shembujt me gjërat sa të kit njerëzit i njohin. Uji, apo nxehtësia, zjarri, apo marimanga, miza, për çfarë arsye? Që fëmijës më ia ka thotë, pe di. Që fëmijës më thua, po ç'ke drum po? Është shumë ko. E tani shikoj Allahu që i sjell shembujt me gjërat që kit i shohin, që pasaj fotografia të jetë më tjetë më e qartë. Apo, si sigur, da kishë qelë përshimu neve një pëmë, ta zojna, dikun në Afrikë, nuk e kena pa ata, nuk dim si është ajo, dhe sa kur thotë Allahu një drunë, apo, këtu cili drunë është, ka ndonë djetartë shumë mendime, disa ka ndonë palma, që shka thonë pengamberi së sellem, disa ka ndonë është një drunë gjennet, e ka shembulli Allahu gjillole me ta, edhe mendimi më e sakt është se është një drunë i pashtuar, një pëmë e cila ka frite. Bërën, tani, sjellën kokë një drum. Çfarë do koftaj? Moll, dard, çka do koftaj një drum i madh, i cili ka fryte, çorshi i qoftë, çfarë do koft? Edhe tash krijoi surën për para vetit. Allahu u jeta thot, ndesh me kuptu fjalën la ilaha illallah, lidhe tash. Druni edhe fjala la ilaha illallah. Fot Abdullah ibn Abbas. Fjala e mirë, këtë ajet është la ilaha illallah. E besimtari ku shon këtu? Apo, ka thonë besimtari është tërsia e këti drunit. E fjala ila ila ila Allah është ranja e kësajna. Abdullah ibn Abbas ka rivajete që ka detalizu këta. Mëni lotësishme. Ka thonë druni komplet me gjithë fritat është muslimani. Rajt, ku ma ata jo nër tokë, janë fjala la ila ila Allah. Degët e kësajna janë, ha, do më thonë, për pjekët e muslimanit. Apo, dhe frytet janë ajo që e vjel muslimani. Ajo që i vjel muslimani janë frytet e kësaj fjale. Ka thonë, dhe kjo ngjitet në qiell. Çish ngjitet në qiell? Ka thënë Allahu xhe lala. Ka thënë disa dietar, ngjitet në qiell, domthon nuk është ajo pemë për shembull që rri për tokë, po është pemë lart. Po muslimani është nalt. Apo edhe pemët kur i dalin sikur pemës që është e lart. Po jo për shembull ta zona ka pemë për shembull ta zona dalin për tokë, apo i cila ajo është quhet në Kur'an nejm. Për shembull ka lloje të pemëve, për shembull si salçiri, apo bostani bëhet për tokë. Mirë, po ka pemë e cila frytin e jep nalt. Ka thonë në qiell, domthon kuptimin është e ngritur në qiell. Dhe disa prej komenteve kanë ardhur, ka thonë në qiell e pranuar të Zotin në qiell. Besimtari punon në tokë, Allahu e ban kabull në qiell. Por shkak se e ka ndëruar Zoti Jon te bareke ve teala. Kjo vëzhgon është kuptimi i përgjithshëm i ajetit. E ka thënë Allahu xhelalu ala shembullin e një drunit frutor, cili ka fryte, jep të vjelura her pas here. Shembulli kësaj, shembulli besimtarit, i cili rrajt i ka në tokë, ka trunk, ka dek, ka jeshillëk, ka gjelbri dhe ka fryte. Kjo është muslimani. E na, qka duhet qash për kësaj me pa? Në detalet shumëta, sa që do të mundohemi me lejnë Allahut të bareke, vë tjale. Kitë kja që këna me folë, dhe zërë, si amanet i ilmit, do t'i referomi hoqës e njohër, Shemsuddin, Ibn Qayyim, El Gjuzije. Do në do të mundona me i thjezu fjallët e tina. Domthonë, në sensu shkret shpjegimi i tij, apo me disa shtesa për ulemave të tjerë, disa fjalë të mia të cilat do të mundona me inkuadru, jo për tjetër pos për ta thjeshtuar dhe për ta cilë më afër shpjegimin e ulemave. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, dhe në këtë shembull Allahu xhallahu ala e ka thjeshtuar kuptimin e imanit dhe islamit dhe fjalës la ilaha illallah. Ma thjesht s'ka ku shkon më. Ma thjesht se çkaç, akoma një drum gjethët frytët, që a mundet ma thesis e kaq? Jo. Pas e dhët, në këta ka një grumbull të malë për imësimeve. E para, gjdo pem qka eksiston e që ka fryte, ha? Ka dhënë do e mos duhet me pas raj, apo duhet me pas trung, jo raj, duhet me dal jashta, jo duhet me kanë trungu i fort, dhe duhet me pas furua. Duhet mi dal degët i drunit, pasaj duhet mi dal gjethët, dhe duhet me dal fryti. Kjo e funit të qëllimi, ama kitë këto nuk dalin funa jo, nuk dela jo e funit pa dal këto. Dhe mon, roja, trungu, ato degët e drunit, gjethët dhe fryti. Kështu o jetë e muslimanit në zbërthimin e la ilaha illallah. E tani, cilët janë mësimet e kësajna? Thot, nuk ekziston mundësia që në zemrën e një njerit të jetë la ilaha illallah në mënyrë hakikat, apo vetëm se çdo gjëra i nxjerr jashtë. Për shembull, plot për njerëz thot në zemër e kam fjalën la ilaha illallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, apo ne nuk po flasim tani për gjykime, a e ka, a nuk e ka, por sicili për vetën e vetë ta dije, si më dit, shumë e thjeshtë. Tani, apo thotë i ki rrit në rregull? Ko trungi? Pse nuk shifët trungu? Pse nuk shifën kamt edhe damart e drunit? Pse nuk shifën degët? Pse nuk shifën gjethët e gjelbërta? Pse nuk del fryti? A ka mundësi njani me pas fjallën lejlë la mrena edhe kur gjamës mi dal jashtë? Jo. Qëfar themi? Ki drun ose i shkullt pitoke, që do të vjene të shembulli tjetër i shirkut, ose kjo është nuk e ka realitet. Sigur që dojnë do plot, unë e kam zemën e bardhë. Ama veç pak mi qëtë do frytet zeza. S'munët, nuk munët. Amël mrena, amël jasht. Ith mrena, ith jasht. Zi mrena, zi jasht. Ska tjetër. Shiko thot i bënkaj me gjëzije. Kjo qartësie ma dhe Allahu Gjile Gjellalu që e ka siel, për çka? Që ta kuptojna se fjala iman është fjal e punës. Nuk o hajgare. Nuk është kjo zbavitje. Nuk është dëmëllon ishala po. Jo. A mund është me dhënë ti, ishala e kam një bache? Jo, a e kia se ki? Ishala ka ndalë fritat? Jo, qyre, a ka ndalë, a s'ka ndalë? Apo, nëse ti e shes që s'ka ndalë fritat, nuk mund është me dhënë, po, që janë, ku janë? Apo, nuk mundët. Andaj, shikotë të ti mënkaj me gjëzije, se do e mos, a e që e kolë fjallën e lejlë në zemër, du të me dalë jashtë kjo, s'munët mës me dalë jashtë. Sikur që s'munët një raj mu ka në tokë, e që mës me dalë për pjetë, leve qkaq, nësë është shnush, e ndirë dhe degën, edhe gjethin, edhe frytin. Sa është me rëndësi kjo të ndërrua, lezër? Sa për njerëzve për shembull e morin shumë të lehtë këtë punë. Thos çka ka lidhje frytët? E frytët çka janë? Do ta shohim namazi, dhikri, zekati, agjerimi. Njëri do për ta zonë tash për shembull. Në Ramazan, edhe unë besoj Ramazanin. Ramazan nuk besohet, agjërohet. Nuk ki nevojë ti këtu me filozofu. Çohesh si fill e pra deri në iftar. Kaç. Kjo fryti, apo e tash njëri do, po unë ben zemër, kam ju s'ma shifni. Në rregull. Nana nuk ta shofna, po na shofna se s'ka deg, s'ka fryte. E ku është fryti? Njëri do, unë kam imanin zemër, ama namaz nuk kam. Jo ski, ski imanin zemër. Sepse nuk mund të imanin zemër vetëm se del jashtë. Vetëm se del jashtë. Kjo është mësimi i parë që kanë dhënë dietarët. Domethënë, nga ky shembull Allahu xhelalu ala na e ka qartësu se imani është fjalë dhe vepër. Fjalë dhe vepër. Simi i dytë. Ka shumë sime edhe. Shumë sime ka. Këtë shembull dietarët e kanë veçuar me libra, e kanë veçuar me shpjegime. Kan thonë kjo është çështja më e madhe që duhet të mësuar. Ajo është imani dhe Islami. Shirku dhe kufri që do të vjenë në shembullin tjetër. Ma qartë se që ka që, s'ka mundësi. Për shema e kini pa disa njërës të thotë, ti dush me besu me zemër. Ne themi jo, du të me besu me zemër, du të me nëzirë jashtë. Apo, ka qenë një rast që ne tregojnë djetarë, ashtë i vërtet, ta nuk është i vërtet, nuk në intereson nga se ka disa prej rastëve që ne i sjellim për të përmësim. Ka studiun janë i prej nëzansave filozofin. Filozofin. Edhe atjen filozofie ka dihet, filozofia është ndërtuar mbi imagjinat dhe domthon kalkulimet shumë të sa nuk ekzistojnë në botën reale. Edhe kur ka kthyt te shtëpia, baba dhe nana nuk i din filozofin. Edhe baba dhe nana ja kanë përgatitur ushimin, pul, një pul e kanë zi, edhe me hëngër. Ky si maçëm, si zotni, çfarë ka thon? Ka thon këre, unë është aku mësu, ka thon këtu nuk kanë një pul, këtu janë dy pula, po një anën se shifni. Apo, që ka i ka thonë baba vetë? Shikoh dhe se kurat dhe njëri në të rëshmëri. Ka thonë hajet i qatë tjetërën. Na për hajë në stashe për prejkëna. Kështu dhe zërë është imani. Imani oj tilë. Une e kam imanin zemër. Ku e ki Allah? Ku e ki namazin? Ku e ki dhikrin? Ku e nalë haramin? Po ju se shifni. A një ti majë qatë shkas për shef. Kështu është, ta është njëri thotë, e po, që e i di unë do njerëzi? Për veti, nëse imani hinë zemër dhe zërë, pa tjetër ka me dhonë shpresa. Ka me dhonë punë. Apo, do shpresojnë në hava. Në hava, apo, andë ka thonë njënë për djetarëve të ulemave të vjetër, Ma'ruf el-Karkhi, ka thonë, me shpresu në mëshirën e ati, që ti nuk i bindësh, o budalok. Ha? Që njënë nuk i bindët zotit. A ma i thëta i ka me mëshiru muë, e pësë ka me të mëshirë, ti si ti u bindë atina. Kja ta mërme një përshimë njënë i të kur si folë, kur se këshirë, edhe thua i ka me mëndonë mu pare. Qishme ka me dhe, ti mi folë, ti të nditën e shte pare, e ku më dhe përshimë, apo, e ti, që shka mund të njani përshimu, se respekton prindin, kur se ngon, apo, thot, mu prindi hisën matë madhe, ma le, që shmurë me talon hisën ti matë madhe, në humë me talon hisën ti matë madhe, sa ma i bindur, as ma afur, apo, sa ma i nga të Allahu Gjelluala, me vepra, me bindje, me nënçdrim, as është mundësia me shpresu në rahmetin Allahu Gjelluala, a dhe shka të Allahu të bare kjo e tjala, wa rahmeti wasiat kulle shej, mëshira ime ka përpsi qdo sen, a kujt kam jashkujt në khirat? Ha, fëse e këtubuha lillëdhina jetë të kun. Unë ja u shkruj në akhirat mëshirën time, ata që kam tutën muë. Pa ju tutë Allahot nuk të shumë mëshirën. E Allahu gjelona në akhirat, pëse i mëshirën njërzit? Ka thonë për nga mberi s.a.s. Allahi nuk e tutë robin diherë. Njani këtë dunja i dridhët zemra. Qëka të kam e ndodhë me muë? A kam e më falë Allahu? A s'kam e më falë? O zotë falëm, ta nditën, ta njetën, o zotë falëm. Edhe Allahu Gjellola, cila është drejtësia? Qëka mi thonë këti në akhirat? Unë nuk ta dridi më zemrën. Atë, të më shiron. O më njënë nuk ka një të rahat. Abo, pëse ka qa kokën për këtë mund? Ka ngull kam gjunaj. Nuk i ka tut Allahu Gjellola. Abo, edhe qëka me nënë Allahu Gjellola? Qëka i për në akhirat? Ka thonë për nga mërë a.s. Allahu nuk ja bashkon në robit disiguria. Je ka një sigur në dunja. Në akhirat si je sigur. Pse? Sepse është kjo ligji Allahu Gjellola. Nëse është diçka në zemër, duhet me dalë. Dalë për jashtë. Andaj, imani dhe zërë shiohet, prekët. Ka thonë për nga mërë a.s. Dhaqa ta'mel iman. E shion, shijen e imanit, ëmbëlsin e imanit. Kush, ka thonë, kush do për Allah dhe urrejnë për Allah. Do për Allah dhe urrejnë për Allah. Dhe Allah dhe për nga mërë nësëm e ka më dashës gjithë shka tjetër. Dhe urrejnë më këthia ati ku akon prej ignorancës dhe kufrit. Kjo është mësimi dhe që e kanë djetë djetarën nga kjo. Pas e thot, i mën kaj me gjëzije, mësim tjetër, qëfar nxjerim nga kjo? Ka thonë, pasi që ka raj, e ka trung, e duhet me dal gjethët, e kështu më ra dherë të friti, ka thonë, ki drung, duhet mu ujit, se pa uj, nuk ka drung që qëndronë. Ka thonë, e njët është fjala, la ilaha illallah, në zemër. Për mi nxjerë frytët, duhet me ujit. Me shka e ujit? Drunin me uj. E zemër me shka e ujit, fjallën la ilaha illallah? Ka thonë, fa'uruquha al-ilmu wal-ma'rifatu wal-yaqinu. Ka thonë, ujitët me tri gjëra. Me ilm, me dije, me njohje në Zotin Gjellë Gjellalu dhe bindje. Apo? Për shembull, çishti keni pa disa njës për shemull, e thot, e, unë e moti këm pas ngu derse, unë e kam super islam moti, e kam pas lezu një liber, një ilmi halku, i diqka, apo, e kam pas lezu Koranin një ere, kam du, jo, jo, kjo është jetë, drunit në stop dhe i duhet uj, për qëfar i duhet? Pemës, kur njani e mbjell një pemë, qka banë, tu rrit uj, tu rrit uj, a i thut i po, bobe mo, jo, alas ka da, apo, ma dje dhe masit bad, apo, ma dje e ki bad, masit tamir, që e lanë, me uj, alo, pse, kanë me dosenati që du të mi alarguhe. Ilmi është uji i zemrës. Pa ilm, zemra des. Pa ilm, zemra des. Andë shiko sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri momentin e fundit, shruqin ilm. Mësojshin ilm. Ka qenë njënë për djetarëve të mdoj, Abdullah ibn Mubareki. Abdullah ibn Mubareki, ka qenë alim dhe luftar rukët Allah u gjelohet dhe pasanik. I ka pas disa nxansa, akon ki pasanik i madhë. Akon i ka pas disa nxansa, qa që i madhë u kanë, ka thonë këshyre, që kjo trekti shka pepaj une, mos më konë, qiki, qiki, qiki, une së punoj, së mdu më barë, edhe më në imaj me barë e këto njerëzi. Apo, në regu, që ka po ki njerë dhe zërë, tu dek, o shtrin shtrapë. Jo, unë jam pregadit shpia që ki së qohët mo. Ka ardhë një hoqë, vizit. Edhe, ka dosh mjë dhe shpresa, një hadith për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Thuët sa Abdullah ibn Mubarek ka ditë mbi 10,000 hadithe për menç. 10,000 hadithe. Tu dek, jo ja ka kalcu ki hoxha, hadithin. Edhe i ka thonë, ama një kalemin, edhe lapsin, edhe letrën. O të familjarët kanë thonë, në mund, hi tu dek, lehem o kalemin. Ama kalemin, dhe ama fletoren. Ka thonë, ka zonë njërë se të hadith, edhe ka shuit. Ka thonë, po ti, kushi e gjitha të hadithit, të mund, ti, rrimo me këto. Ka thonë, ndosht të ende nuk e kum shuit atë hadith me të cilin më shiron Allahu Gjellu Ala. E në nështë nuk e kam shkujtë në atë hadithin. Shiko vezër, sa njërë dhëtë, e, unë e këmë pas punu e. O dhëtë, ndështë ta, lasë e kema punu me të sërën tjetë qelë gjenetin. Deri momentin e fundit, deri frimën e fundit. Për e mësëm, tu dek, thot a isharat e lavana, thot mbajt e me isharat, ama misfakin. Ama misfakin. Apo? Edhe, ja ka mor Aisha vlavitet i nësakin Abdurrahmanit, dhe ka dhëmë pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Tu vdek, o vezër, a njerëz gjallë nuk janë, nuk i lajnë dhamë. E do, a bo, shiko, për nga mësëm, tu vdek, kjo mesaj, kjo mesaj i për mësëm, shiko, aj, edhe pak, që ato dit e kanë shtinë vërë, sallallahu aleyhi sallam, mirë po, i ka pastru dhamë. E, kështu prej njareve të shumë ta, a në dhe zër, ilmi është deri në momentin e fundit, a nda kërë pëtën i me Mahmedit, e një ditë ishte plak, ishte lodhë shumë, edhe vraponte me atë, përpari i kanë bazë do flete, i kanë mojtë, i kanë pështilë kështu, edhe i kanë lidhë me pej, edhe përshimë kërë ka shku të hoqë, e ka qelë edhe pas e ka shkujtë. Mirë pa dash me morë të përshimë edhe në gjirën, me një loj kapake kështu më radhë, mbushëse, edhe e kanë pa i lothë të e majtë fletën, mos t'i bjerë e lapsi, atë i kanë thënë, oj, mambe, ma. E ti, kini pa do, a, dhe të nuk këmë studiu, ma ti, ka shkua që ka tërë 5 vjetë, edhe shtashu në këmë, shka dhe jo, dhe, po ty 2 vjetë që ke arë të këti ke harua. Kur'anin dhe librat, nëse se ki derin fund jetës, ti laj durt ma tha. Aja, as ka met, as një grinë së vidijes atina. Apo, shikoj i thanë, oj, man, po plak me moje, po. Tha, jo, jo, ka tha. Me laps dhe fleta, pin djep, derin vorë. Unë e këtë laps nuk e heki, dërsa të mështini vorë. E, këtë të mështini vorë, mo, e këri punën. E, shikoj dhe zë gjendjën e muslimane. Shikoj, këtë janë goni mama. Këtë janë goni mama. Këtë e kanë njofë, shka është, lej, lej, lej, Muhammed Resulullah. E njani shkon, përshimë, ban divje studim dhe të një di, mo. Shka di, Allah. Shka di, qëta shka e ke ditë se di mo. E le mo tjera shka si di. Apo, andaj shiko njëri duhe vëzër deri momentin e fundit. Me mësu për Zot, me mësu për pengamberin së sellem, me mësu për namazin e vet, me mësu për zeqatin e vet. Shiko sa abët, thot ima Mahmedi, rahimehullah, është një kaptin në fiqatje, i thojnë kaptina e gjakut të zakonshëm grave, që quhet menstruacion, apo cikli, i cili vjen për pastrim të grave. Edhe nifasi, apo me zakone kurrë për shembull masi të lindë gruaja. A ti ka dispozita, e le namazin, se le namazin, a xheron, nuk ka xheron, e kombezon, se kombezon. Grumulli i madh i sejnëve. Ka, po sani, ka zakone, rregullta, ka çrregullta, ka dikujt i vjen një javë rregullt, një javë muhabet i gjanësht, apo? Edhe e pyetën Imam Ahmedit. Shumë mirë për këtë punë, ku? Ka thonë këshire, që këtë punë apëshe, më stacioni, kur vjen, kur që vjen? 9 vjetë e këmësu. 9 vjetë. Allah i njani mi abo një kurs për 9 ditë. Hajde Allah për ditë ka 2 orë të amësojnë e mesele. Jo me stacionit, jo mu bëhoqë. Fjallën lajle Allah, namazin tanë. Por unë 9 ditë unë e bëna milioner. Je pëse zbëhoqë. Nuk bash, po ti shejtani sa herë që të vjen puna te feja, ti ta çet di diçka, apo sikur namaz kuni. Sa herë çon dikun tjetër, pas sa kur dish namaz, s'pom tekët. E kështu është shejtani. Apo mëso vëllah për fe deri në momentin e fundit. Mësoj Kur'anin deri në momentin e fundit. Marr nasihatin për fe deri në momentin e fundit. Pra, ajo çka e vadit zemrën, la ilaha illallah, është ilmi. Tjetra ka thonë njohja. Njohja dietar kanë thonë, do kanë thonë sinonim i ilmi do kanë thonë. Disa kanë thonë kështu, kanë thonë njohja është dërejgje me të cilin ti e zbaton këtë ilm. Apo? Shiko? A ki pa përshemë të dikujtja një emin? Thu filani, shiko emin? Thu filani. Kjo ilmi se ti o filani. Njohja shka është? E tash. Kur thot njohën i thot, a e një? Thot e një diva va, ama se njohë. Që kjo fjalla e njohë, shka e në të vetë? Jo, a e një va, a një kushaki? A një far karakteri ka? A një far... Qfar burja a një, e kështu më ra. E tash kjo njohja pak më nal. E do dojnë, po zoti me vla zoti. A e njeti. A e di kushaj. A e di sa të ka bëjt tyje. A e di sa të mira ti ka dhon. A e di se mund të me ndënu. E kjo njohja. E tanin i përnë ka imi thot, kjo lajla du të më mush me njohja. A i të diti se Allah u gjellu ala. Qka kur thua ti Allah, qka të shkon mene. E kjo njohja. E thot, du të më vadit zemra me lajlajlallah në zemrën tane, du të më vadit me njohje. Kështu një dhe, po lajlajlallah me kipot, lajlajlallah. O, Allah, du të me di që ka i do thonë. Zoti ma i madhi cili meriton veç a i madhuruë. Apo, e jo dikush tjetër. Andaj kjo është me të cilën vadit e zemrën. Dhe treta, ka thonë bindja. Bindja, që ka të më thonë dhe zërë? Bindja të më thonë, për e ero qështu një diçka. Ama ki Darwini be, a ka, nështë ose ka pash basketsh? Se jo. Kuj dina na, Allah? E, ba, nësi dina kejt. A ki pati zatot, shkenca ka me zbulu e mës me dek. Me veta, i musliman, Allah? Po, që shion mërë, të bave babgjish. E kjo shkëllë e shka, s'ka bindje ki. Gjimu, ti thot, a je musliman, lejle dhe Muhammed Resulullah? Po. E kush në e ban neve halalin dhe haramin? E po thot, na ta shena do... E kjo është bindje, dhe zër. Që më bindje? Bindje se e ki zot. Bindje se trunë, bindje se ajë du të mu me adhruë. Bindje se Muhammed Sam është i maj madhi dhe maj miri për njerëzve. Bindje dhe shme pasë. E jo me dalë ti diku shqetër që nështë ta kina barabar me ta. Apo disa njështë dhëtë, a filanin e do ma shumë Muhammedin s.a.s. A vëlla së një dajë. E së një dalë e po atare si e me Muhammedin s.a.s. Se du të mu ka një pari Muhammedin s.a.s. E tani dhe shka bindja, bindja dhe më dhonë s'ki dishim. S'ki dishim. E vëzën, mon e men, në gjdo sen që ka ti s'ki bindje, ajo s'qon pesh për tije. Apo? Nuk qon pesh për tije. Për shembu, mere, ta mon e na si musliman, për ata shka se besojna. Për shembu, cëli për neve nuk e ka një teorin e Darwinit? Cëli për neve nuk e ka një teorin e Darwinit? Këtë nga një shkollë. Teoria Darwinit supozon, a i ka supozu, ma sa ne e kanë bo si il. Supozon se njeri gjenët i ka prej një majmunit. Apo? I cili majmun ka evolu. Ka evolu, se dhe njerë ja u trullavin juve kokën me terme. Ka evolu, shka të thonë, beki, a zhvillue. Ka hecë për para, edhe një majmë mësë, tu i nxatë njërit edhe ka dalë që edhe me knake na dalë. Kjo teori, e kena mësu kejta po. Na musliman e dina si teori, po s'kena bindjen ta, se besojnë a këta. Fakti që ti s'ki binde, s'ta le shenjë. Apo, ty e ngo përshimu, dalë në delizrat, ka mundësi, ti du hecë behek, largohet, s'ta le shenjë. E kundër ta. Ti ki bëshimu e di la ilaha illallah, Zoti një, pejgamber. E nëse s'ke bindje, s'ta le shenj. A kuptovesh s'ta le shenj, se s'ki bindje. Sikur që e keqa s'ta le shenj, kur s'ki bindje ta. Apo, njani bëshimu me talë me thonë, qire, kjo muzika, qire ju, se dini sa e mira. Ti të vdo, bindje e kam sa e keqe. Hëtës, Pse nuk të provokon? Pse ki bindje. Edhe në fjallën la ilah dush me pas bindje, vla. Dush me jetu me ta, mu zhvillu me ta, da marte tu me rej me fjallën la ilah ilallah. Edhe me shpesu me vdek me atë fjallë. Andaj, kjo fjallë ka nevoj për rritje të zemrës me shka? Me ilm, me dije, me njohje, dhe tham njohja me ma dhe se ilmi në kuptimin e analizimeve të seneve, dhe tjetra me bindje. Andaj, kjo është ajo që ne ka përmend djetarët në këtë kontekst. Mësip tjetër, qëfar ka ndonë djetarët? Nuk ka pen e cila rritet pa kujdes. Apo, për shembull, ti ke thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Na, tamam. Tash kjo, Allah thotë kjo është si një drum i madh që duhet me nxjerr degët, gjethët, frytet. Por me ardhur që kjo, çka duhet? Kujdes. Çka ka kujdesi? Kujdesi domethënë është domethënë ti edhe kur ja shlon ujin, ja shlon mos. Edhe kur e vadit vakt. A thu për shembull, unë s'kam vakt tash, por shembull keni vakt, do thonë, a banë gjë unë ka zot i fali kit vaktet. E po pse s'po hapun janë javë dhe s'ose punën, s'ose ki vakt. Jo. Pse s'mi thua ti shefit, a di çka o shef? Unë zvini muj, ama ditën e 29 ose 30 të muajit, unë e vi ti s'ose kisha të punë, çka kam pas me sot. A ka dhe një shef që të thotë qështu? Hajtë të shko të rrishpitanë, se s'na duosh. Për dit, 5-7 dhe në 8. E kur dhenet e zoti, a ban kaza, a ban asi. Që s'pile që edhe të punë kaza, a bo? E jo, do të qajtorën se lojnë kaza, a bo? E le mo, në mo, qajtorën vëlloj se le kaza, për dit, vakti, a bo, takomi atje. E shiko, Allahu Gjellu Ala, ne e pruni shemën e drunit, për shfar? Që vazhdimish më kujdes për ta. A keni pa vëzër një njeri që ka bache. A këni po që shkujdesë për ta. Dhe kalla kalla, se ka vaktin shtash, për shemë me ujit. Se ka vaktin shtash me shku me prek. Se ka vaktin shtash me mi asit filan ilaqen, apo filan gjërën me dësena ajerun. Dhe pse, a e ditë do të pritin e të matë që ki vakt, a i vakt e shtu, me stin e matë. Apo, isha dhe të kamero, shi, e janë drejtë që të gypat, në të shkoj dhe aty. Kitë që kjo është ka që u dhezër, kujdes. Sa kujdes mina për fjallën lejla dha. Mësë me nuk prish ajo, ajo mune mu prish dhezër. Në zemën tonë, jo fjallën lejla dha, vetë veti. Ti mund është me prish ata. Qështë e prish, ose va dit, s'kujdeshet për ta, ihin parazitat, ihin mikrobët, ihin virusi, shkot. Apo, qëri njëri kërpi një virusi, covidi, apo, ishnojsh beke, po ishnojsh deke, po qështu për, ishnojsh, ha, si për një virusi, a i doktor, po spidive, shka për gjenë, po ja të lovit keta, gjemrejna dhe mo, apo, njani për të përshimë, para një ore fola me ta, mas një ore s'ke. E qështu mundet mu kanë edhe fjarëllë edhe në zemër. E ke pa, se ki mo, Allah në rujtë. Kjo mesel e madhe, zë. Kujdeso për fjallën la ilallah. Dhe gjënë e këtë hadith që e kanë dhirë Imam Ahmedin nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Ka thënë aleyhi salatu sallam, inel imana jekhluku fil kalbi kema jekhluku e thaubu fe gjeddidu imanakum. Ka thënë sallallahu aleyhi sallam, inel imana jekhluku. Imani jekhluku. Qëka jekhluku? Vjetrohet. Ka thënë imani vjetrohet në zemër si vjetrohet trupi, petka në trup. A këni po një petë këti e blenë tre. E banë, e lanë, e banë, e lanë. Mirë. Qaj ka ndodhë? Filon në gjyra i hupë. Apo, filon, ti thu, qyre, popo e dhe e kana ma, kana vjetru pak. Me mor një tre taze, edhe me bok një krasim e një e cila vazhdimisht është kujdes për ta e ka la, ketë mirë, apo, mirë po i ka 10 vjetë. Qka thë një një shka është, të mund, profesionist në ta? Dhe qyre, që kjo e vjetër pak. I ka dalë ngjyra, nuk e ka cilësinë e lartë. A mund e shet ti me të njëjtin çmim me të rejën? Jo. Yeh laku. Thot për mësam, fejeddidu imanakum. A rinovone, a mund, a rritne, a mund, a rinone imanin e juve në zemët e juve. Sa ka nevoj dhe imani mu bo ma jujit, ma taze. Kini pa për shemë do frujte kër janë taze edhe kër i kanë bëhë dëko. A janë njëta? Kështu o zemëra dhe zërë. Zemra nëse smahet në kontakt me Allahun në vazhdimsi, ajo vjetrohet. Vjetrohet, atë shumë vjetrohet derisa mo nuk e njeh Allahun xhallahu ala. Shikoni një njeri i cili fal namaz me përpikmëri. E don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe i rin namazit gati. Dhe shpresohet që mu ka musliman i mirë. Kur ti thuash ti aty ka thonë Zoti në Kur'an që çto puni meselë tjetër. Çi she pranon çi ky? Edhe njëri që jo dikun, s'ja ka ideje me namaz, asë se përmenë Allahu Gjellu Ala, i përmenë ato këngëtar të vetë, ato dëvijum të vetë. Mi thonë, këshirë, Zoti ka thonë Koran për këta, këtë mesele kështu. Reagimet e këtë të njerëzve, a dalojnë ajo? Ki i pari, që ka namaz, o Zoti ka thona? O kuri. Se? Se është në kontakt me Allahun Gjellewala. është i lith. Apo? E kur është një anë i qëso i lith, ti thu, oj, Allah i be, pejgamberi së sellem, ti qudis du, e, se ti e madron, më zmena që da e madron. Andaj, tha pejnë samë, gjithë didu imen e kumë. Arrinë vënë. Bëjeni më të re imanin e juve nga se si peqku. Apo? Ka nevoj për me, ka nevoj për me, u kujdes për ta. Andaj, ka ndonë djetarët, kujdesi për fjallën la ilaha illallah. Sikur që kujdeset për pejmën, sikur që kujdeset për drumën. Tjetër, prej mësive që kanë djerë djetarët, ka shumë mësive dhe zërë, prej mësive kanë thanë, se gjdo mbjellje, gjdo pejmë, gjdo drumë, Allah e ka bo një adet. Kur, tani, kur e mbjell një punë, një pejmë, bujko, apo e shka punë në mbaqen, kopshtin, kopshtari, që ka banë? Kujdeset, jo veç për vaditjen, jo veç për kohrat, kujdeset e për diçka tjetër. Cila është ajo? I thonë, mës me hije gjins tjetër, loj tjetër. Për shembull, njën e ka mbjell një të mbjell. Nësa ajnë nuk kujdeset, ha, veç kujta shifë një bari tjetër ati. Nëse ki nuk shkon me shkull, shka ndodhë, mundet me jazon frimin, apo? E një bari tjetër, e një bari tjetër, e një helm tjetër, një therë tjetër, një therë tjetër. Nëse shkon ajnë për shembull, pa kujdes, pas një vjetër, kua pema, skoka, e kanë mluhe, thera. Kështu dhe zërimanin zemë, shiko që farë shemull ka për Allahu Gjelluala. Nëse ti nuk e largon me njerë një therën, ajo ka mundësi, forcohet, e keni bat njerë, kurse hek me njerë therën, mosoj dush, ko gjam e shkull, apo, e njerë i thot, mos e po më dhem, e po dhem se ato është kura ka në vogël, malet kishtë dalë. Kura gjinoj dhe zëri vogël, malet del. Apo, pak e ke prejk, malet pështojna. Kur të zonje ven, kur bon trung e keqe ati, a du, sa ju nuk ko e pejme, sa ju veqës, e huaja. Apo, i thujnë dëkall. Dëkall, dhe më thonë, është, jo e, dhe më thonë, është thejrë ajo. është parazit. Kini po për shumë njësë, kur i bon rush, apo qëfar të kohë. Shka thonë, thot, duhet me krasit, duhet me vaksinu, duhet me helmu, ty thujnë, shkajtu helmu, jo e frit, thot, janë do, e hajnë ata. E pëse e dena, thot, se ma prish. E kështu dhe zërështë edhe zemra. Ka do njarë dushmi gjujtë, loj, dezinfektusi. E pëse dezinfektus? Për me rujt pasërtin e kësajna. A neve na e qëtë në kritë. Dezinfektu se masat mbrojse. A kena na masat mbrojse për fjallën la ilaha illallah. Do njerë dush me i në karantin. Sa du të me i në karantin? Më varët. Sa kiti që dush mu pas trupi asajna. Apo. Do njerë dush me s'pepas kontakt me disa njerëzit. Qikosh ka tha për nga mberi sa qëllë ma njeri shka i vratin 100 veta. Qka i tha i alimin fun? Tha kada. A do me pështuve? Po. E unë të ka zërë. Ti me këto njerëzi mos rimo. Pse? Po ti nuk mundesh. Njani ka dazojna dosta kamathart. Kujt e ka? Mafiash. Dilera. Allahu na rujt. Apo lloj lloj harame. E thot shire. O, unë se kam gajtë. Unë jam i mirë me këto. Spërzina me këto. S'munesh Allah. Nuk mundesh. Nuk mundesh me vashtru Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çka dush me bë? Ai alimi tha, largoj pikëtinve. E ta qënë kushtimisht ashtë se njësë me kuptojnë. Hinë karantinë, Allah. E sa me hinë, një muj, di muj, tre muj, një vjetë. Po për gjenata të bëmë abeti, Allah. Shiko, dunjaja u blokue. A, nuk lëna me hinë pa u bënë karantinë. Se? Se në ishte i virusin. Paramenu me ti virusi, lezer, i cili, Allah u thotë, me qëtë virus, së njën gjenet. E në dunja se ki la, e ku lahat, në gjenem. Shka. Ando vëzë, ti përdorim dezinfektusit e imanit. Dezinfektusit e tëse të ne përlim fjallën la ilaha illallah. Sa a kena nevoj dhe zërnjarë. Për shemë, për nga mësëm ka po i ti kaf 10 dit, 20 dit. Kjo karantin në dhe zërnë është. Apo, ma dje fjalla karantin në disa presudimeve është e martë për fjallës arabe, 40, 40 dit. E kanë zbulu mjekët e muslimane, sa i cili ka smunjen gjitë, se 40 dit duhet me nejtë vetë, deri sa cigurome se nuk e bartë. Tek tjetëri, 40, karantin. Apo, pavarësisht sajla. Po, mere, shka thot i bënë kajme gjëzije? Bujku i mirë, i ka dy dëtyra. Dy vetëm. Cila është? E para, ujitja. E dyta, krasitja e të huajave prej pemës. Apo, për cilë dhe zhënë, hinë një mësion. Qire njënë që e mbjellë një pemë. Shkuja të në këto programës që janë se të mirën me kujdesin e natyres. Hinë qire, pitë të gjunë farën, dërsa të bëmët pema. Qire shka bëndaj? Pastro pak, gjitha të mjetë i ka. Por shka be dha, për një drunë, po për flanë la ilaha illallah. Sa du të me prej, sa du të me krasi, sa du të me largu, sa du të me ujit, sa du të me urujt, sa du të, a kini pa, s'flej, s'flej. Pse s'flej? Sepse di që ka me dhonë frite. Apo, aji qëli do me punu me fjallën la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, mos flenje vëzër. Pse? Se Allah i ka dhënë gjennet kanë veçtije. Gjush bëtë zëgjumi, Allah. Këni po, a mund është me para mënu kur njërën, për shumë i vjen puna me morë rogën. Apo? Apo me korë të mbjellurën e vetë. A i thu, hape flenje se s'ka del. Allah i gjumi se zë. Pse nuk e zë? Sipse, ka me morë shpërblimi. Mi tha njëzër e vëzër kështu. Ta zona, ta krasojna. Namazin e sabahot. Kush del namaz sabahot, ka 1000 euro. Njoni tha shumë para që po ofron. Po jo se Zoti Ala më shumë ka ofruar. A di çka ni mëra vëzë? Ni dia sinjira me Hergovan, kur gjoi çan ata. Allahu jilla jannatul firdaus Allahu zot. Pap, kur zdes atë? Ti mi pas tube çeto parë, apo ti hiç pat kadu dikush sot. Njoni më thon, ni fëmi thon, "O aç kimë vdek." Apo valla, pse më bën mëne? O, pe ti bëdi apo? E Allahu do në xheneti po do më ta dhon. E para më vëzë me kush kish dal xhamia, Allahu më thon ka 1000 euro. A sa kishin dal njerëzit? Së kështë zonë gjamija. Së kështë zonë gjamija. E Allah u ka thamë për nga mërë i sallatë sellem. Jo farzi. Jo farzi. Farzi jo se di kërkush përveç Allah o së është problem. Dyre qatë janë para farzit. Dyre qatë i dhënë sërnet e sabajt. Ka thamë për nga mërë i sallatë sellem. Dy sërnet e sabajt janë më të mira se dunjaja dhe që akon ta. Dy sërnet që i falë, sabajt. E farzi, së është problem Allah u gjelë për farzin. E pse njerëzit vënohon, po vënohon se i zbeson. Ska ilm, ska njohje dhe ska bindje. Se vadit këta. Ama mi thamë për shemë, hajde se ka ardhë vakti me morë shpërblimin, ka ardhë vakti me morë pagën, ka ardhë vakti me morë të korërën. Së përritëm. Apo, dështë atë 2 orë ka fletët, ani veç të amledhe dhe paket dhe qëta edhe, mos anë i shkojt e shpia. Këtë flejë, mo flejë mirë. E po qështu dhe zërdu njoja? Qështu, shumë e thjeshtë. Lodhu pak, mos flejë pak, apo, raskapitu pak, në fund, në gjëret Allahu gjelluala, ti e ketë raskapia. Dhe këtë lodhet. A dhe atje është shpia e qëtësie. Si që përmendëm në ligjëratat e kalura. Pra, bujku i mirë dhe mbjellësi i mirë është a i cili, qëfar dhe zërë? E ujit dhe kujdeset për frytet e fjallës së tje dhe ajo fjallële ilallah. Mësit tjetër, më zërë. Ka dhe djetarët, a ka drun që e merë emnin drun për me mirë me frytet, a më veç një dego? Nëse ti e shenë i degë, nuve, a është kjo drunë, a është pëjmë? Jo. E të një dalë një të një meseri të tërë, ka në djetarë. Nuk e merë emrin pëjma, shëgjara, illa mu të kemiletën, pos e plotë. Por që e më të njëse e shenë një fritë në tokë, a dhu që kjo drunë? Jo. E të një dhe zërë, plotë për njëse thonë, unë i kam betë do punë të mira, i kam unë do vebra të mira, a më shkejtën e ne, a më si e në kontakt me kanë, me rajën. Cila është raja? Për më kanë muslimani i lithë me Allah unë gjelluara, du të më kanë si druni i plot. Cili o druni i plot? Raj, trung, deg, gjethe, frite. A ka, dhe më dhënë, përshimë, një të zonë atë teki, e ke prej një cungë të shpia, për më ula, për diçka, një trung. A thot njani, që kjo është shumë e fryqme. Jo, nuk ka e fryqme, Allah, kjo. Kjo nuk gjerë kërgjabë i kësaj, t'i ke këput, tha. E Allah u gjelluale, pse e pruni lejlejlela me drunin, se nuk quët drun pa u kanë komplet. E do thënë, a banë vishë që kjo, a pranohet, t'i e di, pa u kanë raj, e lith, a ba. Ma dje mundët, kështo, mundët mu kanë druni, tamam. I kanë zirë frytat, edhe pastaj u shkull për rajve. Shka i thënë kësaj? U kanë drun soma. Ti thu, po që e morë drun, kanë komplet kanë drun, po u shkull për rajve. S'është kontakt. Zë drumë shka nuk ka kontakt me tokën. A nëzirë më frite? Jo, ja haqë ato që i kanë mejtë e s'ka më. Kështu dhe zërë janë veprat e mira. Pa la ilaha illallah. Kështu janë. Qëko sa shemë u qartë kam rrët jetartë? Në nëzirën nga mësimi Allahu Gjelluala. Kanë dhënë, a i shka banë punë të mira, ama nuk i banë në rajt e la ilaha illallah. Humanizëm, minimu njerit, mi asgat dorën e kështu më radhë, minimu kujshijës, du të mu ka njerëzit mirë. Ketë këto janë të mira, a nuk janë për në gjenet këto. Në të qyshë përshë për shka janë? Ose nuk janë për gjenet. Se për gjenet është vetëm raja e cila shlu e lajla e lajla në tokë, e degët i ka që i jaban kabul Allahu Gjeli Gjelalu. Shko sa qartë, mone me, nuk quvët pëmë, e fryqme, pa u kanë tërsi, jo e degzume. Sigur që ti nuk i thu një degës drunë, pëmë, nuk i thu drunë. Jo, mund është me ta me ndrejqë, shumë sejnë e mund është me ndrejqë, o është e dobi është me, dikush të, po mirë ba, s'ka dobi piksaj, ka dobi, e shtë nëzarë me gjekë. Nëzajesh në shta një muje, di muje, apo. Ama drun frutor nuk oma. E cilë o drun frutor? Raj, i lith, pemt tu ti ukuleha. Çdo herë je frytët, çdo herë je frytët, çdo herë fal namazin, çdo herë agjeron namazin, çdo herë fjalë fjalë mira. Shiko, kanë thënë dietarët, nuk e marr emrin drun, nuk e marr emrin musliman pos i plot. Çile o i plot? La ilaha illallah me veprat, të cilat janë fryt i kësaj. Tjetër, kanë thënë dietarët, pse Allahu e ka shëmbulli fjalën la ilallah me drunin? Çka ludon druni, vëllazër? Andaj ju ne përmenë ligjëratën e kaluar dhe në fillim atje. Çdo njëri pineve dhe juve, pavarësisht a hoxha nuk o hoxha, hafëz a shka, mundet me meditu këtë shembull. A di pse, vëllazër? Do të thotë ju njëri ta zonë, mund kanë një student që ka mësuar për drun, më shumë se sa ajo çka unë kam as prej ulemave. Ai mundet me bë krahasime shumë më shumë, veçanë do me bë krahasime. Tani, për jashtë që kam xhit, prej fjalëve të ulemave, çka kanë thënë? Kanë thënë druni, çka simbolizon këtë jetë? Drun, kushati me nivel, shumë gjelbrim. Shka simbolizon? Kanë thënë djetarë, simbolizon El Umran, o El Hayat, jetën dhe gjallërinë. Këni po kur shë gjelbrim vëzër, e a thu qëtu sigurisht ka njërë të shumë. Apo, e këni po kur e shë ujin, a, veni jam qëtu. A, lakëmon që aty. A është njëtë thatësia edhe gjelbrimi? Nuk oj njëtë. E Allah u gjellëvalë, shfarë thotë? Ju kur po shifni drun, qka po shifni? E qëtu mirë këka? Hije, gjelbrim, fryte. A ju vjen mirë me ne qëtu, po? E po fjala la ilaha illallah kështu është, e gjelbërt, jeshile, e ambël, e freskët. Sikur që, njëherë dhe kur është me la ilaha illallah, s'ka jetë më komode se kjo. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, kush është për juve musliman, besimtar dhe besimtare, lenuhyiyennahu hayatan tayyibatan, kena më mundsu një jetë shumë të mirë me jetue, cila është fjala la ilaha illallah. A mundesh para mua vëzhgon një njeri e ka në zemër la ilaha illallah. Edhe ndjek në çdo hap Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vallai është jeta e tij më e kançme se njëri i cili është i rrethuar në kilometra të shumta me xhelbri. Me këtë tallojet e pemëve, pse? Sepse ai ato ka Milan, a ky henes aty jetun këtë dunjë edhe në ahiret. E shikoj vëzhgon kanë ndonjë dietar. Ku ka xhelbrim edhe drun ka jetë. Ku ka la ilaha illallah ka jetë. A ka jetë pa la ilaha illallah? A ka jetë dikun pa drun? A ka jetë dikun pa pemë? A ka jetë dikun pa të korura? Njëni do të shire. Hajde që të të ndreqë shpijen. Ndreqë të shpijen që to. Këna me të ndreqë shumë shpijen e mirë, me murnat matë mirë, me inxinjerin matë mirë, veç me një kushtë. Në këtë qytet, s'ka as grun, as mil, as uj, as hije, as kur gja. A i që i dhu ti, Allah? Në shpedu, Allah, shpijen? Buk s'paska, uj s'paska, gjerëbrim s'paska, shumë duhet të. A pranon njëni shkretin me jetu? Jo. Pse s'pranon? S'është veni jetës. E shikoj njerëz që thonë, po çka ka problem se sjetun me la ilaha illallah? Po ka shumë probleme vëllazë. Tash kjo është simbol i jetës. Gjelbrimi është simbol i jetës. Kjo është përcimi që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Tjetra vëllazë, çfarë është? Çka simbolizon druni? Pema. Ka thonë simbolizon zinetin. Zbukurimin. Këni po vëllazë kur ndresh në shtëpi, në dhomë, me çka zbukuron? Me çka zbukuron? Me një lule, me trëndafil. Apo pse? Pse mbaçet ti, shembull? Një shtëpi me oborr dhe një shtëpi pa oborr, a janë njësoj? Nuk janë. Një shtëpi me gjelbrim dhe pa gjelbrim, a janë njësoj? Jo, më e bukur është ajo që ka gjelbrim. Ka thënë dietar, gjelbrimi, atë ka thënë pejgamberi sa selam hadith se kanë thënë muslimi, dunjaja është jeshilt. Edhe amël. Edhe pse diet, po më ka thënë dietar, kur e kanë komentuar këtë hadith kanë thënë, po domun e ka dhënë dy realitete për ta. E para, shumë është tërheqëse, e dyta, shumë është sfidë me lan. Shumë tërheq, ati dush me lan. Apo, kini po njëri, tu dek, tu e këshirë madhin e vetë. Dëgjysh, nuk këputët pja soj, pëse? Së është e amëllë, dhe zërë. Shpia amëllë, ishë lëku është i amëllë. Apo, kur jenë komendit është amëllë. E, qëfar thënë djetartë? Sikur që është e amëllë gjelbrimi, e këndshme, freskia që je pa jo, fryte që ka ti i merë, baqja, kopshti, kështu e fjale la kur hinë zemër, kur hinë gjerë frytët. Sa është i amëllë, dhe zërë, kjo Ramazan, që është të nashkue, rrishme Allah të banë kabullë. A mujna na mu mbledh këtë bashkë. Edhe me thonë, ajde na si gjematli e musliman, hajde e bojna dhe shevalin në Ramazan. Sikur të na ishtë leju, edhe se s'na lejohet. Po hajde agjerojnë na për dit, ta zojna, na lejohet, na agjeru, na file. A mujna me poqë këtë atmosferë lezër të Ramazanit? Kur? A dinim se është i lith me raj. Ramazan e Allah e man raj. Apo, qelën dirë dhe gjenetit. Qelët i shiloku. E zbrit Allahu aromën e vet, e zbrit Allahu gjelala të mirën e vet. Vallai këtë ma xhurua, edhe sa dush mi dhan nazar, zbanot me Ramazan. Ç'zbanot? S'zbanot. A do shkojë dozë? Gjelbria, druni, pema, simbol i bukuris. Njeri kur thot la ilaha illallah dhe punon me këta, është edhe i bukur. Apo, sa i ka jeni muslimani cili është me la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, me namaz, me gjerim, me zeqat, posh Allah, njani cili ta që këtë në kohën ton, është i ri edhe sa gjeron. Sa i shëmtu më të ti? Sa i shëmtu më të ti? A të qyre unë jam maj vesh se ti. Shka lidje, sa i shëmtu më se ti si të di që ka i të hubë, bëllo. Njani cili për qëmë nuk e respekton Allahun dhe pengem samë. Sa i shëmtu më të ti? Ta zonë njani cili nuk e respekton prindin e vetë. Sa i shëmtu më të njerëzit në përgjithsi? E shika Allah thot, sa i pas bukuru më është a i cili s'ka fjallën la ilaha illallah. Sa i pas bukuru më është a i cili nuk e meriton gjenetin. Shumë i keqaj, se dhejaj. Andaj për qëmë transmetohet Ibn Hajar al-Asqalani, ka qenë njënë biletarëve të mëjtë, Ibn Hajar al-Asqalani, këtu në pjesë periferike të Egjiptit, e ka taku një jehudi. E ka taku një jehudi. Edhe kë Ibn Hajar al-Asqalani ka qenë, ka thënë dietar kur ka qenë Ibn Hajar al-Asqalani u kanë s'ka pas alim më të madh se ai, rahimahullah. Ai ka shpjeguar sa i Buhari. Çka ka ndodhur zër? Ky njeri, edhe në ditë bëdive nu dhe zatë një jehudi, edhe jehudi thotë, "A ban mund dalësh pak vëllati?" Në kuptimin kushtimi, siç ka thënë vëllah. Ka thonë, "Po, s'ka problem." Urdhë. Ka thonë, "A e thoni ju një hadith?" Ka thonë, "Cilin hadith?" Ka thonë, "A thoni një hadith se ka thonë pejgamberi sa muslimani që dunja e ka burg." E pa besimtari e ka xhenet. Ka thon po, ka thon pejgamberi s.a.s. ka ditë si vërtet. A ka thon tamam, ka thon diçka nuk ka rregull. Ka thon se nuk ka rregull, ai ka thon. Ibn Hazm qalani akon pasanik. Hoxhi ma po akon pasanik. Apo edhe tash akon i vesht, akon i parfumos. Edhe jehudia s'akon, akon fukaroshim ma. Ka thon e tash hajde. Shmelitha, unë që i gëti që i vesht, ca paret, sa, abo, ka thonë shashtë, ti apo musliman, unë e jo, e që i shpipesh, shashtë, ti në gjëllet, ka thonë, kada, e ke keç kuptua. Ka thonë, me mësam, nuk ka folë për këtë dunja. Ka thonë, ti ku ki me shku, ti në gjëllet i jetash. Ti ku ki me shku, ti ajte di që këtë përret, po, ka thonë, mund gjëllet i jet. Ka thonë, a une ku ka me shku, kjo burka, shka e në të pare, të veshje. Une ku ka me shku, no, me lejnë e zotë i që lejnë gjëllet, o kjo burka. Unë edhe pse jam i vesht ajo sikleti, mërzije, si pikëllimi, tuta, këtë dosenet, këtë së mboj mirë. A unë ku ka me shku atje, e që kjo, a e kuptove tash? E dunim muslimani përshimu, sa do që me pasve zërë këtë dunja? Qka, ja, ka me lanë këtë dunja. Andaj të kipot disa njës përshimu, po këshirë vetë qysh për aja tu hejka nuk ka musliman. O, ku ka me shku, a i bëllë mira. Ai ku ka, çka e prata ta bollmira. Kjo vëzë nuk ka pastrim për vetvetes, as na nuk e dina. Na e lusmja, na veçni sandallomi vëzë. Se dikush e ka shkëton, "Ah, do të kishte një xharam këtej." Jo Allah. Jo. Na veçni dallim, na po lutmi vëzë. Po munohemi, o Zot na fut në xhenat, kaç. Na asnjë, a di dikush që ka me një xhenat? Ai shka thotë se un ka me një xhenat vëzë. Dietar kanë thënë mund me dal për imanit. Abdullah ibn Mesudi ka thon, "Kush thot un jam musliman te Zoti?" A i ka thonë, le thoje, unë jam banor i gjenetit. Ti thu, unë jam musliman këtë dunja. Apo, unë jam musliman. Nuk mund është ti me garantua jetë musliman të Allahu Gjelluala. Apo, andë shiko djetarës parë thanë, për shkak se Allahu Gjelluala e ka madhru këtë fjalë, e ka pru e simbol të gjelbris, simbol të zbukurimit. Andaj, kjo është ajo shemë që kanë djetarët në këtë kontekst. Në mësim tjetër, lëzë, që kanë djetarët, fjallën e ilajlëva me pejmën, si në gjallë, kur ka shumë drunë dhe zërë me një vend, qka simbolizon tjetër? Strehim, fshehje. Kini po njësë kur bojnë luftra dhe zërë, ku e bojnë luftën? A e bojnë në rafshnallë qëto, në rafsh, a e bojnë në për ku ka degë shumë, drunë shumë, se më mshef. Për sfarë asie, sepse drunët shumë në malë, kur ka shumë drunë, mshehje njërës dhe të ty. E pengamberi se sellem në shumë për i duave të ti, i mësën të musliman strehohunit e fjala La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu l-mulku lahu l-hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah Për mësëm një sahabi tha Ya Rasulullah ka zoma një dua mës t'i dana heq dhe të pështojt Allahu Gjellu qëka i tha gjua jote letjet e lakt me fjalan La ilaha illallah me dhikrin Allahu Gjellu ala e kipa njëri përshimu taman ti thot përshimu gjua minjar e meruim se gjua duhet mu kanë lakt. Në nësëm tha, do me pështu? Mosional fjallës la ilaha illallah. Mosional dhikrit. Let diktohet, let vërejet, shenë se ti e të përmenjë shumë Allahun të barë e kjo vëtala. Pra vëzër, fjallës la ilaha është streha e muslimanit. ti strehohesht Allahu xhelalu ala. Sikur që strehohet njëri në luftë, në pemë, nuk shifët. Apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ardhën me evra Ebu Gjehli. Allahu xhelalu në surën Yasin e përmendni. Apo në surën Yasin. Wa ja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ata ardhën me vrah Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, ajela Aliun atë edhe në sabah u qupe, jonsam, kaloj pra në tenve, nuk e pa. Shka thëtë Allahu Gjellu Ala, ne vënum se den. Hec, veset shakur kush. Kur u qumë, saba, ato, apo, trëkitë ndër, Ali ju dëllë. Kua më nësam, thëtë, këtë dëllë, se pata? Allahu tha, ne të brojtë, mu Muhammed, të kush u srehu, dhe a ilaj, Allah. Nëse ti e i lithë me Allahu Gjellu Ala, vëllaj, që ati më nëshme ka përci nuk qojnë. Apo, anë e vezër në e përmenem, ki Islam, ka përci, në komunizm. Ai kanu ato kanë menuar se hermetikisht e kanë mshël namo. Aha. Hermetikisht e kanë mshël ti. O kjo fe e Zotit. Fe e Zotit, ndaj çka tha Allahu xhelan Kur'an. Kushdo që ja ka marr menja, o ka hin në hasmëri me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. I ka dy mundsi, dy komente kanë dhënë. Apo falyamdud bi sababin ila sama. Leta ngjiteni litar, kanë thënë dietar ose te tavani vet ose në hava, vet vjenë. Edhe leta kfute. Dikujtë dhe se nga mërë menja, se Muhammed Sam nuk duhet më kona i pari, hip në qelë, thuj, e, kushe ka qube këtë Muhammed? Nalëne. Apo, leta lidhe një litar, edhe leta sose punën e vetë. Pse, thotë Allahu Gjellë, thotë, ti mund është me dekë, ama kjo punë nuk nalëth. Një thotë, punë është shumë i natje kam. A një dhe, a do më shëru, po. Një litar, edhe liro është për kësaj punë. Po nuk ka zhide të rrëllo kjo punë. Po ti nuk mund është me nalë dilin. Ti nuk mund është me nalë hanën. Ti nuk mund është me nalë qilën. Këtë fejë ka që Zotë i Gjellua. Jo na, Allahu Gjelluala. Andaj që ka djetarë thënë, e shëgjara, kjo pëmë, është mahis, melgje, është streja ku në strehojme, dhe zërë. Ma e me, kejtë strehojme, a këni pa dhe zërë? Këni pa këto, ku dalin me 100 mikera të embrojt, apo? Vallaj, 100 mikera i ka prap tutut. I ba kur, e kur ja qilin dhe dhe njëherë, mi në shira, apo pëse? Po pëse të utë është Allah, e pasë asajnë të rujtë. E Omër Khattabi, Omër Khattabi, Abu Bakr Siddiq, Uthman ibn Affani, fleshin Medinë aty, aty në borë. Andaj kur erdha delegati Rustemi, tha, që kjo është ta? Që kjo tha? Po kjo sa belajme, tha, në ka patje neve. Po kjo shtetin kështu e, e po tha që kjo. E ku është rëhu që kjo njeri, Allah? Hajtë ka tëmë ku është rëhu e. Asë njeri nuk e ndjek ke masë. Dhe zërmane men, a ishë ka ndjekët shumë, a i tutët për dishkaj. A ishë ka ndjekët shumë, a i tutët për dishkaj. Pse ti si njëri thishë e hec lirë? Pse hec lirë, Allah? Po kur kujtë dhe si ki borqë? Apo, strehoju të fjala, la ila ila Allah, ishe qudirat e Zotë i Gjellewala në tokë. Ishe Allah i qudirat, banë dhikën e savaj dhe mëngjesi cila është përmendje Zotë i Gjellewala e shumë, ishe qudirat Allahu të barek e vëtë ala në tokë. A në të ndjetarët, la ila ila Allah, pema, druni me shumë, të mbronë Allahu Gjellewala. Qa ti vinë qirin, anda e bubëkër e sidiku, kër ishte në shpel, apo atë qa ti kalun, thanë, s'ka na, po nuk ka. A di shka e mbrojti, ka do disa transmitime, një marimonga ka bat, ajo marimonga që ke përpagand, ajo ka bat shpijen e vetë, ma e dopt që ajo s'ka, ato s'ka ka, shkun. Se, tha Allahu Gjelluala, apo, idh jakullu li sahibi, kur i thonë të pengamberi shokit vetë, inna Allah e ma'ana, o e bu Bekër, be Allah i ba me neve, e që i tha, o, ja Rasulullah në zunën, o e bu Bekër, Allah i ba me neve, apo, shka tha, o, Ebu Bekër, shka thu për dy njerëzi, Allah i ne kanë tretin. Qa të manë minja? Abo, e këni pa do kur dali me morë fjalime, pëse një të i sigurët? Do që qatë një 500 vete e në të mbrujtë. E për mësa më tha, o, Ebu Bekër, Allah i be me neve, Rabbul Alemin. Shka, kur shkojnë për nga mësa, kur shkojnë në Taif, Taif një bodave. Ato qatë shumë, qatë e poshtërsun, qatë që e poshtërsun, i ashlun budalt edhe fëmijët. I thamë, kërë që këja budal gjune me guri Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam. Sikur që plot gjune me guri, Facebook shajnë, ofendojnë. Janë njerë të klik ka gjuha. Skor sejnë as hoxën, as djetarin, as afëzin. Se janë të poshtën për nga zemra. Ato, që akin zemrë që ta e nëzirë ashtë. Ti disë mundësh me nëzirë mjallë kër e ki majna helma, po. Ato i shlu në thamë, kërë që ki budala, po. Që kërë gjuje. Ja, e gjakosën, u lod, i bik këtë fikt, i alevanost, apo? Edhe Ar Gjibrili. O Muhammed, me veti i kam edhe me lasit e kodrave. Shiko? I kam me lasit e kodrave. Tha, apo ju thue që to ishin di kodra, ti paloje që to, me veti. U menu Muhammed Sama, ma ishte për nga me. Tha, jo, Gjibrili. ndoshta fëmijët e këtyre dalin musliman. Ndoshta fëmijët e këtyre dalin musliman. Andaj do njerëz vëzhgë, po, gjuhët e disa janë të liga, janë të poshtë, atë janë në koment, nuk kursejnë kërkan apo, ban sabër. Imam Ahmedin kur ranojë njerëz çka thojë kë? Po, habet e Zotit që ramësh ku kët. Çka tha mëmenia kur drejt para Allahut, ata jap hakin sa e duhet, apo më thon, "Qiro Zot mos haro." Kujti thon mos haro. Po ma këta rabu këtë asia. Së shkine mojë mi thotë i bësaro se o, këti ja pojë. Apo, ti kur ti një gjenac, mo nuk e ki gale ku shku në tjertë, apo. Ka thonë për nga mësëm, di njerëzë janë vra. Njone ka vra tjetërën, tu ditë kanë hinë gjenet. Qish? Njone ka vra një musliman, në luft. E ka qunë gjenet. Apo. Ma vonë, kjo ka vra musliman. Këta e ka vra tjetërës në kushtash. Ta tu ditë në gjenet. Ka më disetar, kjo shembulli Hamzës me Wahshijun. Wahshiju e ka vra Hamzën, Wahshiju ma vonë e ka vra musliman. Gjennet. Edhe ka thonë me mësam, ka kejsh zoti jonë. Subhanallah. Kuptimin, zoti është qudit për këtë. Tudi, kjo e ka vra ketë. Kjo është vra për dikuj tjetër, ato shokë në gjennet. A ma në gjennet, duke ka nashë krejtën, a mi thonë Hamza, po vashja dhe ti këtu ha? Jo, jo. Allah o thotë, po akhrajna. Ne janë zena për zemët, gjdo loj, duan, i nadi, s'ka ati nati. Ikhwana, vëllezër, e lutem Allahun që Allahu na bën prej xhenet live. E mos na bën prej xhenet live. Kjo vëllezër premtimet që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Edhe premtimet tjera tani këto vëllezër do të përmendni shumë shpejt, nëse koha na ka kaluar. E para vëllezër, premtimet tjera kanë dhënë dietarët, pema është me rraj. Sa më të fortë rrajt, çaq më të sigurt ta dekt. Von, ti mos kish shumë të dekt, kish të rrajt. Sepse ti nëse i kit fortë rrajt, degët janë apo. Shiko, ai bujku thotë, "O ti të rraj atë e kije këtu sikletin." Ajo do dal vet. Rruju për rruje la ilaha illallah, kujdese për la ilaha illallah, kujdese për imanin, frytet dalin vet. Frytet dalin vet, mos u morzit për frytet. Mësim tjetër çka kanë thënë dietarët, fjala e mirë, fjala la ilaha illallah, për një fjalë dhe zot, prishet imani me një fjalë ndryshe të imanit. Kur hini jeni në Islam dhe zot, me çka hin? La ilaha illallah. Hini. Me çka del? Me një fjalë. Wala qad qalu kalimat al-kufr. Fa Allahu jalla wala për disa prej çka ishin muslimanë, pastaj e prishin imanin, thanë, ata e thanë fjalën e kufrit, një fjalë dhe pifeja. Nuk duhet me dalë brina. Një fjalë e thu që e cënon Zotin, e cënon pejgamberin e sam, apo një vepër e ban, e cënon Allahun, e cënon pejgamberin e sam, e del. Muslimanët e bëshëm duhet me bëni shleper veprash edhe me thonë, e tash au bon bon për me dalë, jo, një fjalë. Apo, e cila e rënon ata. Andaj kanë thënë dietar, el kelimatu aqdun wal kelimatu faskhun. Me një fjalë lidhet akti, me një fjalë prishet akti. Shikoj çka kanë thënë dietar. Me një fjalë bëhet një çaj, me një fjalë prishet një çaj. Disa njerëz thonë për shembull, shiko, cili është dallimi vëllazër mes zinas dhe martesës? Cili është dallimi? Një fjalë. Para më vëllazër, për një fjalë, njëri bën zinë. A di se është ajo fjalë? Vetëm mor babën e vet mi thon, "A po ma jep me burçë çik?" Ai thot, "Po po ta jap." E po u kry, hajt, s'tash gruaj e kam. Një çaj vëllazër më shkurtim çik jo. Apo mos ani o behri, mos ani ka zot, e ai niteve. Dëshmitarta e nitës që ma dha po. Ama një qaj e di qa është. Është i gjeb vel kabul. I thup kujdestarit vajzës. Apo ma jep vajzën? A i thot po po ta jap. Po ma jep për gruje, po po ta jap. Kaq. Për që këtë fjallë njeri banzino? Apo? A di pse dhe zër? Se nuk dominit përgjëtësi saj fjallës. Pas ta kjo përgjëtësi. Apo? Se përshimu ti shkon, ne u dhubila ata bojnë amoralitete. Apo? E ta është dhe zër, aja është amoralitet, vëzër. Jo në ajna ti njoftu, jo ti du po amoralitet. Allah i rujt musliman dhe gratë musliman dhe fëmijët musliman dhe vajzët musliman dhe. Kjo është zina, vëzër. Kjo është zina, së është tjetër. Apo, andaj shiko, bojnë amoralitet, vallaj, në publik. Edhe thojnë, misioni ma i shikur është ki. Po normal, së është instikt. Ja ke prek njëzë instiktin. Mirë, po shiko, Allah u gjitha, një fjal. E ban zina, një fjal. Mirë, talaki, sa fjal i duen? Ta, me shlu gruje, sa fjal i duen? E shlu me. Usos. Njën i thotë për një me hoxha, po për një me. Ka thonë për nga mberi s.a.s. Me bo hajgare me talak edhe në shqitbleri, edhe më konë serios dhe njësoj. Njën i thotë, a di shka, shumë kam qep tatu t'i grujen. I bo dhe, lujn. E jo, jam e mor dit, një kam mor tajde, o. Asë është burë me mor, asë është burë mës me full. Asë njën mësë në bon. O, ja i e burë mere, ja i e burë mës full. Njën në pitujave, mësë banë të trejten. Apo, mësë banë hajgare me kësi pon. Kam e shlu, s'kam e shlu, kam e shlu, s'kam e shlu. Ti sa herë që i thu kam e shlu, ti e ke shlu. Ti a di se tre herë me shlu ban zina, mësani me ta. Allah i të logaritë mësani, thot, po që ke pas t'i gruje këta. Se ti 20 herë e ke shlu këta. Në nëse kujdes, një fjallë, o akt, një fjallë është prishe aktit. Ti a ke po kur në shkrum, Kur në shumë për shembull, ti shkon me blej diçka apo me bëni kontratë, me morni një shërbim me kështu me radhë. Sa fjalë duhet aty për mua bë akti? Ai thot, apo tash mos flasim. Në shkruaje. Në nënshkrim jot. Çaj në nënshkrim e çka thot ai e tash. Çiketasën e prish për 2 vjet. Ti thu jo be un, nëse do po du me prish. Apo do me prish apo? Ti thu, a veç për në nënshkrim? Jo thot, ka mundsi me prish, mirë po thot i paguën këto 24 rata. Po du s'po du unë. Po të këshira, e kemi në nënshkrimin tanë këtu. Ka zonë pëngë. Dhe zërë, pëngë është fjala. Pëngë dhe. Kur të thush fjallën la ilala, ri mas, ajo pëngë. Nëse ti nuk e ujit, nuk e punon, nuk e ajep hakin, ajo del. Së tërimezor ajo. A dhe shiko, fjala është akt dhe fjala është shlyjere. Ka thonë djetarë, fjala është komunikim me Zotin Gjelluara. Qish komunikon me Allahun të bare kjo tane? Me fjalë. Qish folti me Zotin? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ti do fol me Allahun Gjellu Ala. Apo çish fol me Allahun Gjellu Ala? Me fjalë. A dhe s'është fjala e madhe? Gjithashtu kanë thënë dietarët, fjala është fillimi i muslimanit dhe funi i muslimanit. Me la ilaha nis, me la ilaha e mbaron. Gjithashtu kanë thënë dietarët, fjala e ka nxjerr Yunusin prej barkut të balenës. Apo Allahu e gjujti Yunusin balenë. Sa tarë dhe zërë. Teri natës, teri balenës, teri detit. Në balen, në det, në nat. Aje tha një fjallë. La ilaha illa ente subhanake inni kuntu mina dhalimin. Allahu tha prit. Sa shkë kërë më nëzirë jashtë. Tha, o zot, veshtia aj që mëriton madhurue, i madhije, une i bona zullum vetë vetës. Gabova. Allahu gjitha thot, e na e gjithëm. Shkëve zërë, një fjallë e thu, vallaj, një fjallë e thu, Allahu të ngri dhe rejgjët në alta. Një fjalë të mirë a thu dikujna, e ngri dërejgjët nalta. Një fjalë të keqe a thu që gjithë të vinë të fjalë e keqe, e rënon dikan. Këni pa dikush për shemë, i thu shaki jo dha, o dhe leve se që ti ma tha njoni një fjalë. Një fjalë të pas ka thona, e që di avë ti pilim, po një fjalë të bam pilim, një fjalë të ndrej. Gjithashtu ka ndonë djetarët, fjala, ka, fjala është ajo me të cilën, Allahu Gjelluara e ka shëmbullije shahadetin. A ka drun dhe pem pa frite? A ka? Në një të qire e kam një pish të shpia. Shumë e madha. A ka friti për asoj? Jo. E përshimu, Allahu Gjellë kërë i ka përshkut munafikat në Kur'an, ka thonë, ke ennehum khushubun musennede. Ata janë si trunga, drasa, të ndërtume, të të prejme dhe të nalta, përshimu, në mur. A qesin ato frite? Jo. E kështu janë disa njësë sëtë nuk e kuptojnë se fjala la ilaha dhe zërë, ka vepra, ka kushte, ti dush me dash këtë fjallë. Dush me di që ka po thue, dush me pas bindje këta, dush me dash për hirtë saj fjale dhe mës me dash për hirtë saj fjale, apo dush me thanë për këtë fjallën e jetoj, për këtë fjallën e vdes, apo këtë janë frytët, për ndryshe i jeni cungë, apo jemi cunga, të cilët s'ka frytë për jasaj. Allahu Gjellewa që tha, ke shegjeratin të jibetin, kjo fjallë la ilaha është si një peme mirë, rajt i ka të forta, e degët shkojnë deri në qijel, e qëfare janë këto, ka thonë disa ditar frytët, disa të tjerë kanë thonë, kabuli i Allahut Gjellë Gjellalu. Në banë kabul Allahu Gjellalu nëse ne punojna me këtë fjallë. Kjo vezërë shumë shkurtimisht. Shumë shkurtimisht. Do të aplëcojnë andoshta me lejnë Allahu të bare këtë. Kur vinte fjalla e keqe, edhe pak rëndësin e drunit dhe pemës, se si e ka sinë Allahu të bare këtë. E lusë për Allahu që Allahu të rënjos, do më thonë e fjallën e shahadetit edhe fjallën e imanit në zemrat tona. Na ban raj, et na ban trung, et na ban gjethe, et na ban fryte, Zotë i unë të bare kjo vëtjala. E na jusim Allahun të bare kjo vëtjala që në këtë muaj të matë të Ramazanit, Allahut na i qelë dyrë të gjennetit, et na i mbjullë dyrë të gjennemit. E lusim Allahun të bare kjo vëtjala që Allahut fukarat e muslimanve, nevojtarë të muslimanve, kushtë që ka nevoj për mbulimin Allahut, Allahut të mbulan, kushtë ka nevoj për pasurin, Allahut të jeja pasuri, kushtë që zëngin Allahut të ban të gjymert. E lusim Allahun të bare kjo vëtjala që Zotë i unë gjele gjele, kuja kimi qëllu Allahut në shpëblen, ku kimi gabu Allahut në fal, e kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum fa staghfiruhu, إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.